أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة الفرقان دا أبيعيم آيات تخشرو پر او أبيعيم باني ختم سوچ دا غدا سورة الفرقان فايهم دي آخره دي نو دا دوغو آياتو رابط خوچوو دا پرون پا سبقه که من رو آیا چه در داشت پر اویایم آیات پوری چیزه چه در داغ پای یو آیات را مخکسی دی خواته داشت پر اویایم آیات پوری دا علاو تحلا دا خاص و بندگان دا اوغو سپات بیانه بندگان که مجل گرده دی که کپیر دیم دا خدای بنده دی کابل دی هم خدا چه عباد و رحمان بدل کیجه دا اضافت دا عباد و رحمان تا دا شرافت تا پاردیش دا سی مشرف بندگان چو دی پا داغ ارزی چی سره ویچ دانو دا اللہ بندگان که دا خلقت پی تیبارو تو گوری خو مول نمرو دا شداد دا پرعوانی گر دا بندگان انبیای هم بندگان جا اولیای هم بندگان جا مگر چی پا داغ نامن و وارزیش تا دا اللہ بندگان اغن و داغ خاص بندگان جا دا جا خاص بندگان و نو سپات را شروع سی و نو په چیر داس کې چې موږ د دې تقریبا شپږ صفات ویلي و زه بیا درې حساب کوم. اول صفات یې دغه وویل چې پر مځکه ځي په دا تک یې له عاجزي شامل یي دا تک یې په ناز و په نخرو په کبر نه یي دغه یو صفت و. دوهم صفت یې دا ذکر سوی وویل دی چې دی که چیرې د جاهلانو سره مخ سي خبره ورسره پیچنه چې باره جنګ ته خبره مه پرېسي د سلامتیا خبره کوي ځان ځنې خلاصي هسې رخصت ځنې اخلي چې بالا ما یي لکه دا یې دوهم صفت. درېیم صفت یې دا و چې شپه یې په سجده او په قیام تېروله معنا د شپې چې و دی الله تعالی ته په تهجد کې درېدی قیام او سجده یې کول. څلورم صفت یې دا و چې ولدی دعا کوي د دغه عباداتو سره سره چې عاجزي هم لري عبادات هم کوي پر هغه سره بیره د الله تعالی څخه بیریږي دعا کوي چې الله پاکه د دوژخ د عذاب مساته د دوژخ عذاب را څخه لیرې کړم. دا څلورم صفتونه. پنځم صفت یې دا و ولدی چې پیسې مصرفوي بازي یې دی په هغو کې نه اسراف کوي نه تقکر کوي. اسراف معنا داس ولې چې په ګناه کې مصرف کې بس دغه اسراف دی ضرورت نشته نو څه ضرورت دی مصرف یې تقدیر دغه دی چې د جد په لار کې نور کی

کته ودا زین رسنګ کیږي چې د چیری بدی خو نو شرک دی دغه خو زنا ده دغه قتل دی پنکی څنګه بدی د جدواره کمه تفسیر یو دادی چې نو اسلام چې دی چې لا اله الا الله محمد رسول الله وای د عمل لامی چې د چیری ګناي ګرد پریو نشي ګرد به است چې لکه صفا کاغذ دغه رقم چې عمل لامه د ګناو څنګه د پاکس په چا سره په دغه لا اله الا الله محمد رسول الله سره چې د ایمان راوړي عمل لامه چې سپینس ول ورسته خو نه غدي وعمل عملا صالحا خو نیک عمل کې بر په دغه عمل لامه کې نیک اعمال را شروع شي چې پر کوم ځای په خو بد عمل لیکلی و پر هغه ځای وسوک ولي کړی پر هغه ځای باندې نو نیک عمل نو دغه یې تبدیل دی نو لکه سره چې پر یو مخ باندې کچا خط ولیکي پر یو صفحه باندې بار بیرته مې چاوه ورته ونیسې ایسته کې پر هغه ځای باندې شایسته خط ولیکي نو دا شایسته خط د چا په بدل کې راوړي دغه بد خط دلته م الله دغه څه ورته وایي چې د دې بدی به په نیکیو بدل شي څه معنی یعنی هغه بدی به د ایمان د خاطر خراب شي بار د عمل صالح چې دغه پر هغه ځای ولیکل شي نو باقي یو د بل په بدل کې راړي نور مفسرین وایي چې دا رقم نه دا بل رقم ده دا اوس چې اعمال صالحه کوي دا خو کوي چې کوي هغه تېر ګناهونه چې د هغو ګناهو په بدل کې د هرې ګناه په ځای کې یوه یوه نیکي لیکي چې د دونه غیرت وکړي چې د شرک او د قتل او د زنا څخه توبه وکړي هغه بدی چې وي هغه بدی په نیکیو بدلیږي دا نورې نیکۍ چې کوي دا خو جلا دي دا خو به شروعي چې شروع وي کېدای سي په خبره وسته چې پوهېږي نو دوه رقمه تفسیر یې سو په اولایک نو دغه خلک چې دي یبدل ور بدلی الله الا پاک سیئاتهم دیو گنایوی د دی حسنات خو نیکی دا بدل یو څو قسم سو دوه رقم تفسیر وسو یا غه خرابې پر ځای د نیکی لیکل کیږي یا د اوغه په ځای کې په خپل نیکی ولیکل سي دا اوس کیږي د خلا جلال شي جلال جنو کته ونه دا څونه شاله ور سره وکړ چې بدی په نیکی ور بدلی او دای دونه ظالم او مشرک وو قاتل وو زانی وو نو دا د ایمان سره الله تعالی دون شور سره وکړه دا نو ویلی وم وکان الله غفور الرحیم دا دا غ دلیل دی چې د الله تعالی خو پران دا غ دی نو چې د دوغه نه غټ ګنا کار سره دوغه نه شو کی وکان دی الله الله فاک غفورا بخشون کی د ګناه نو خو هغه ګناه یې الله ور بخښینو رحیما الله تعالی رحمت کوم کی دی په دغه سره چې حسنات یې ولي کړو بدی خراب شوی حسنات ولی کړه دا اوس چکی دا دانه منش دا دا په ځای کې ولی کړه دا جلال کل کیږي هغه بدی ګرته په چا باندې اوري په نیکي باندې اوري نو دا د الله تعالی د مغفرت ان شاء الله ودی ته وکی دا الله تعالی د رحمت چ پر دی وکی دا د هغه نتیجه ده د الله د غفران او د رحمت نو نو دا آیت کریمه د اوغه کوپارو د هغه باندې جواب هم سور لره پسې ځینې کسان بیا مؤمنان دي ګناه ځینې سوي د هغه دپاره به څنګه کیږي دا خو د هغه چاو چې مشرک و زاني و قاتل و توبه یې دغه رقم و چې توبې ایمان غوښتی عمل صالح یې عمر سره غوښتی بل سړی بیا د وخته څه مؤمن دی خبره پوه شوې او هغه صفات چې په ده کې دي چې هغه مخکې تېر شوي چې شپږ صفات موږ ویلي وو هغه خواته هغه هغه نیک نیک اعمال یې ګرده کړي دي د هغو هغه امتثال یې کړی دي دغه درې ګناه یو چې شرک و د قتل و زنا و د دې څه ځان پسې ساتلی دي مګر پر هغه سربېره بیا یو ورځ ګناه ځینې اوس به دا به څه کوي د دې په باره کې الله وایي هغه خو د کافر توبه وه چې د کافر توبه دغه رقم قبلیږي درې شرطه یې غوښته توبه و ایمان و عمل صالح دا اوس د مؤمن توبه در شي و من هر هغه څوک چې د اوغه صفاتو خاوند وو مګر بیا ګناه ځنی سوی ده هر هغه څوک تابه چې دی توبه وباسي و عمل او دی عمل وکي صالحا د نیکو کارو دلته ایمان کوم دی چې ورسره دی توبه وکړي نیک عمل وکړي هغه د امانت وري نسته پکښې کې ایمان خو نو د وخت درلودي خو د وخت مؤمن او ګناه یې کړی دی کله چې په مضمون پوه شو د دې سره نو ایمان غواړي خو نه غواړي خو د وخت مؤمن دی د فقط ګناه یې کړی د ګناه څخه توبه وکړي توبه معنی رجوع یو چې بیا نه کوم او نیکو کارو ته جملا وتړي و من هر هغه څوک تابه چې دی توبه وباسي معنی رجوع وکړي د اوغه ګناه او څه چې د لاس سوي دي و عمل او عمل وکړي صالحا د شو کارو فانه به شک دغه سړی چې نو دی یتوب دی رجوع کوي الی الله والا فاکت متابا یو خاص رجوع ده دغه نو ډیره خاص رجوع ده دا نو ډیره ش توبه ده ولی ایمان د په خاص لا ساتلی فقط دغه دی ګناه ځنی سوي دغه سړی رجوع را وکړي نیکو اعمال ته چې شو وکړي رجوع دا نو یو خاص توبه ده دغه نو خاص مقام دی معنا دغه هم دغه رقم ده چې دی اورته بیان نه ځنو کدا یې خبره پوس ولی او بل دغه چې اوغه د مشرک په باره کې شاره تعالی لیکلی او چولغه درې کار او قتل او زنا او شرک هم کړی هغه به په اور کې همیشه نه او مهان به مؤمن هم گای گای د رخت لوی خود مؤمن د عذاب د اهانت پر کم نه دی د کافر عذاب د اهانت پر کم دی مؤمن ته چې عذاب ورکول کیږي هغه فقط د ګناه او سه الله پاکي دغه د پاره عذاب کی چې ګناه په ورجیر کافر چې دی هغه خود دی د پاره نور اچي چې ګناه ورجیر دغه خواب د لا بعد تور شخري هغه د اهانت ته پاره دی نو ګردو مرک موهان وو دغه ستوري ور سره را د عذاب سره هغه د کافر د پاره دی مؤمن هم د رخت دی خو موهان بنه ای جزا ور کی چې فقط لک وس پنه چې وچاته اچي او کوریت اچي چې زنګونه یې ځنی توي سي د ګناه وی الله رجی اهانت نور کول کی جو مؤمن ته کدای سپ خبره وس په دی لیاس نو دغه سړي خاصه توبه ده فإنه بے شک دی یہ تو بدی رجوع کی توبہ کی الی اللہ والا پاک تہ متابن خاص توبہ تہ دنو ڈیر ش توبہ د ولی ایمان د وقت لا درلود بیر تر ازم واغ چات واغ شپات تہ چ عباد الرحمن را روان مار شپج مو ویلی و دغه دی اوم سپچ داد ولذین دغه د الا خاص بندگان ش په دغه ارزش ته د الا بنده ورته وایه دانو اغه خلق لا یشهدون الزور لا یشهدون چې دی نه حاضریږي الزور و درواغ ته زور اره گناه گوه که درواغ ته هر گناه گوه که درواغ ته زور دغه گناهونه چې دی ټول تر لاندې سواره بارانو پتا پاسیوری که چاو چا داور سره لیکلی چې دی نه حاضریږي الزور د درواغ و میدان ته د سروز میدان چې په ودو کې سروزګر را وستلی یا یې د مثال پر دغه شدی غزلچانې را وستلی یا یې نران غزلچان را وستلی سروز کې دام زور بلل کیږي نو یا د مثال په توګه یو ځای دغه شټوکې ټکالی شروع دي چې یو یو ته وایي ستا خور مور بله بل ته وایي دا دی مسخرې بولي خو دا زور دی دا ګرد درواغ دي نو معنا ګرد ګناه ده نو دې ته نه حاضریږي چا د زور څخه د درواغو شایدي اخیستې ده چې لا یشهدونه دوی شایدي نه ادا کوي الزور د درواغ نه چې یو ځای په درواغو داسې شاهد شي نو نو دا الله پاکوی دغه مؤمن چې ده د الله تعالی نوم الله تعالی و نامه ته مضاف دی چې و عباد الرحمن چې د الله بنده کړه د الله بنده چې دی په ژوند د درواغو شاهدي نه در ادا کوي هغه د درواغو شاهدي زه ولې ادا کړم دا یې بل تفسیر شو نو لا یشهدون زور دی شاهدي نه ادا کوي الزور د درواغو یا لا یشهدون دی نه را حاضریږي الزور د درواغو و مجلس چې په هغه کې ښکنځلان شروع سروزونه شروع دا کیسې په کښې کې شروع نو یا خمار په کښې کې شروع دا ګرد تفسیر را وړي دي نو نو دا یې اووم صفت شو دغه اووم صفت یې لا پره نه دی پسې دا پسې وایي و اذا هغه وخت مرو چې دی را تیریږي بل لغو پر عبس کار باندې را تیریږي مرو دی تیریږي کرامن په عزت سره نو د ده دغه اووم صفت څو جزه سو دوه جزه سو یو دا دی چې د درواغو مجلس ته نه ور حاضریږي د سروز مجلس ته نه ورځي خمار ته نه ورځي ښکنځلو ته نه ورځي بل دا دی که دی بلکل بې پامه ورالو پر یو مجلس باندې په هغه کې دا د ګناه کار شروع فرضیه که دا ورکې چې ورته وایي شروع دي چکه شروع ده بل یو ټوکې ټکالې شروع دي دی چې دلته را تیریږي دی څنګه را تیریږي مرو کرامه په عزت په عزت دوه معنا سوه خپله اختلاط نه په کښې کې کوي چې ورته کښېني برای زه خیانت کوم زه خو مازې ورته ګورم کتاب یې دغه هم په ګناه کې حساب دی ولې د بل د ګناه تماشه چې کوې وایي د هغې ګناه هغه درندوالی ستا د زړه څه پورته کېږي برای ساده درته معلومېږي وس چې دا موږ د بل د ګناه څه چې بل یې کوي مطلب زه خیانت نه کوم زه شرکت ورسره کوم کښېنم په مجلس کې ولې پر موږ بګرد باندې سروز بد نه لګېږي سروزګر سره لکه رواچي لکه سنت چې دغه رقم دی کېدای سي په خبره پوه سوه په واده کې درې سنت وي هغه اوس خلک نه کوي خامخا به دده سره ډیکونه ورسره وي رقاسي او ډنسلري به ورسره وي دا رقم وي دا یوه ته بد لا نه ښکاري چې دا بد کار دی یا نه دی نو دا ولې دی ما خو نه دی کړي خو تا خو ورته کتل نه خو الله پاک وی دی دغه چم کوي د بل ګناه ته ګوري هم نه ځینې کېرېږي دا یو بل د کرامات ترجمه دا ده څوک څوک خو بیا دا یې خپله یې نه کوي چې راشي هی ملا مو ماته سه سخند په وي ته څه ځانو ته انسانان وایست ولاکه د سپي قدر لا لرې خو دا اهانت کې د هغه وکړي نو دی کرامه په عزت دغه معنا چلي ما لکه نه چې لیدلي ځینې کېرېږي نه په هغه کار لري ولې امر بالمعروف کته وه ولې نه کوي نهي عن المنکر ولې نه کوي نهي عن المنکر چې دي په هغه ځای کې چې په وسه یې پرایي په هغه ځای کې پر ده لازم ده چې وی کړي او که دی پوهېدی چې زه دا کار وکړم بې له دې څخه چې جنګ جوړ شي بل شی نه تر وسي نو نو برج په هغه ځای کې نه کوي دا بره بیا د حکومت کار دی د کار نه دی نو ترجمې ته به متوجه است و اذا هغه وخت مرو چې دی را تیریږي بل لغوې پر عبس کار عبس کار دغه د ګناه کارونه دي نو څنګه را تیریږي پکښې کښېني یا هغو خلکو ته سپکاوی کوي اهانت ورکوي یا مرو دی تیریږي کرامن په کرامت او په عزت سره را تیر سي چې یعنې ګواکې ما نه دا ستا ګناه ولیدله نه مې درته پام دی دغه رقم ځینې تیر سي نو اووم صفت یې څو جزو سو دوه نه د درواغو شاهدي ورکوي نه د ګناهو محفل ته حاضریږي که پر رالی ناڅاپه په عزت باندې تیر سي جنجال نه جوړوي پسې اتم صفت والذین او دغه د الله خاص بندگان هغه خلک دي

موږ چې دوی موږ په خپل پښتو کې د سترګو یخوالی نه استعمالو، موږ د زړه یخوالی استعمالو. چې په یو شی ارمان وکړو وایي زړه مې دی په خنق، زړه مې په یخ سو. عرب وایي چې یو شی وویني خوند ورکوي، بار سترګې مې په یخ سو. نو دا د عرب د لهجې مطابق دی. نو چې دی دا دعا کوي چې یا الله پاک زما د کوروالا څخه ما ته داسې اولاد راکړي چې زما دا سترګې په یخ سي، زړه مې په خنق سي. دغسې دی دعا کوي. نو څه معنا؟ د پلار زړه څه وخت خنق کیږي، سترګې څه وخت خنق کیږي؟ چې خپل زوی د دین په کار ووي، خپل زوی ویني چې هغه قرآن ته ناست دی وظیفه کوي، خپل زوی ویني چې هغه د مثال په تور لمونځ کوي، هغه نوافل کوي، هغه تسبیحات کوي، دا جوله او دا شکله د ایماندار خلکو په رقم برابري. نو پلار چې هر ګړی ورته ګوري، سترګې هم په یخیږي، زړه هم په یخیږي. د متقي سړي بل دغه کار دی چې دی دا نم صفت یې دا دی چې ګردومر دعا کوي چې یا الله پاکه زما د کوروالا څخه ما ته زما د سترګو یخوالی راکړي. څه معنا؟ یعنې داسې اولاد راکړي چې زما سترګې په یخي سي. او زما د اولادې څخه معنا چې د زوی مې زامون زیږي، چې د لور مې زامون زیږي، هغه مې الله زما لپاره صالح کړي چې زما سترګې په یخي کېدای سو. مضمون پوهېږي؟ والذین دی هغه خلق دی یقولون چې دی وای ربنا ای رب زموږ هب را وبخښې لنا موږ لره، من ازواجنا زموږ د کوروالاو څخه، و ذریاتنا او زموږ د ذریاتو د اولادې څخه، چې معنا د المسیان به ربیا پیدا کیږي، زموږ د اولادې څخه چې شرا وبخښې قرته یخوالی اعیون دسترګو، زموږ د سترګو یخوالی ځینې راکړي، معنا نو اولاد مې را صالح کړي. بل دعا یې څنګه ده؟ وجعلنا او موږ وګرځي یا الله للمتقین، د متقیانو د پاره، د پرهیزګارانو د پاره اماما مخکشان. یا الله ما د متقیانو مخکش کړي. څه معنا؟ چې یعنی زه چې د متقیانو مخکش یم، خدا معنا چې زما څه یې تقوا زده کړې ده، نو زه مشر یم او برای اصلي هغه سړی دی که دایس په خبره پوهېږي. د خلکو ولې په ملایم سوټیان راخیستي؟ برای خو دا نور خلک چې په ګناه کې شرکت نه کوي، نیکانې خو دغو د دوی لمن ټینګه کړې ده. اثر غنای ور معیوب که برا دا بل خپله ځینې جلا کېږي. نو دی دعا کوي چې الله پاکه ما د متقیانو دپاره امام کې. څه معنی؟ چې یعنې کوم کسان په ما پسې دي هغه متقیان کې، زه برا د متقیانو امام یم. او کوم کسان چې په ما پسې دي هغه ګرد ګناهکاران چې ګناه یې زما څه زده کړي، نو خو برا زه هم غټ ګناهکار یم، ولې د ګناه یې را څه زده کړي؟ یا ما د متقیانو امام کې چې تقوا را څه زده کړي، برنه زه د دې امام یم. کدای په خبره پوهېږي؟ یو سړی د یو چا څخه سروز د کوي، نو خاص روزګر یې امام سونه. دا بل د بل څخه لاس د کوي، خو دا مشر غلی امام سونه. یا چې زما څخه تقوا زده کوي، نو خو زه د متقیانو بره امام سونه. الله پاکه ما دغسې جوړ کړي چې خلک زما څخه تقوا زده کړي. دا یې بله دعا ده. نو دا نه صفته په دې د عباد الرحمن څخه راوړل چې تر دې ځایه د دغو خلکو نه صفتونه ذکر شوه. د دې مطلب دا نه دی چې دا عباد الرحمن نو نور صفتونه نه لري، خو دغه نه صفته په کښې کې نور نیک نیک صفتونه هم لري چې هغه بیا په قرآن کې بل ځای بیان شوي دي. نو نه دا نه دلته ذکر شوه. اوس نو الله پاک وایي دغه د صفتونه چې په چا کې دا نه دانې چې اوس ذکر شوه، دا سره څخه دا کسانو ته به څنګه بدله ورکول کېږي؟ اولئک دغه خلق چې دي یجزون، دی ته جزا ورکول کېږي، بدله ورکول کېږي. جزا معنی بدله، مزدوري. الغرفه بلخانه، په جنت کې کوټې دي، تعمیران دي، دا لوړې لوړې کوټېونه ډېرې مزین ښایسته جوړې. الله دې غرفې چې دي، غرفه دا ښه مزین کوټې ته، لکه د ایندارو دا چې کایګه ترافیکو یو ځان ته غرفه جوړ کړې، د ایندارو یو خونې. نو دې ته به غرفې په بدله کې ورکول. اولئک دغه کسان یجزون، دوی ته په جزا او په ثواب کې ورکول کېږي. الغربه بلخانه، ولې؟ وان بما صبروا، بما په سبب دغه صبر چې دوی صبر کړی و. نو دغه صفتونه چې اوس دلته ذکر شو، دا په اسانه د سړي په ذهن کې، په دماغ کې راځي، په زړه کې راځي، دا خو په زحمت راځي، خو د ګناه څخه د صبر کړی دی، پر دغه طاعات و عباداتو یې صبر کړی دی. نو صبر یې څه سو؟ پر طاعت باندې، طاعت زور غواړي، ده ځان پر صبر کړی دی، خو دا لمونځ زور غواړي چې ورته راکښېنې، او داسې زور غواړي چې ورته راکښېنې کوي، نو بیا دوام پر کوي، تر مرګه به دا کار کوي. نو دوی صبر کړی و پر طاعت، او دوی صبر کړی و ځان یې را کنټرول کړی و د ګناهو څخه. نو په دغه خاطر الله وایي زه دوی ته دا غرفې ورنور کوم، بما په سبب د هغه صبر و چې دوی صبر کړی و. نو چې غرفه ورکول سو، بل ویلقونه، او دوی ته به اچول کېږي فيها پدغه غرفو کې د جنت، تحيه تحيه وسلاما سلام. تحيه چې د حيات څخه، د حيات ژوند ته وای، تحيه د ژوند دعا چې چاته وای ژوندې دي، او سي الله دې ژوند لره درک. سلام سلامتی ته وای د امراض او د افات څخه. نو دې ته چې ملائکه پر تیریږي، ژوندې دي، الله دې سالم بولره، لکه خلک نه خدای دې روغ راته لره.